کتاب البر والصلت والادب دا کتاب دې په بیان د بر د نیکي او د صله رحمي او د آداب کې کتاب الفضائل ختم شو نو ورپسې اوس کتاب البر والصلہ والآداب ذکر کړي باب بر الوالدین و ايهما احق به باب دې په بیان د احسان او د نیکي کولو کې د والدینو سره او کم یو ډېر حقدار دی په دې احسان وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي وظهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغره يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تا قال وير من حق الناس بحسن صحابتي سوک دې ډېر حقدار د خلکو نه پخ مرګرتیا زما قال امک او امور دی قال ثم من قال ثم امک بیا دې مور قال ثم من قال ثم امک دې پیری وي قال ثم من قال ثم ابوک بیا دې پلار نو د مور درې درجه حق د پلار نمخ کړي او په حدیث د قتیبه کې نه منا حق او به حسن صحابتي سوق دې ډېر حقدار په خیسته مرګ ته اعظم ولم يذكر الناس التد الناس ذکر پکې نه شوه و به قال حدثنا ابو كره محمد بن الله الحمداني وقال حدثنا ابن فوزين النبي ان مبارك بن القعقاع عن ابي ذر عن نبي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من حق الناس به حسن الصحبه سوک دې ډېر حقدار د خلکو نه پخې استمرګرتیا قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک یا شتا تړر نږدې نه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا شريكن مارا و ابن شبرما عن ابي زنا نبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل النار يوشل نبي السلام تا فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال نعم وابيك واو فلارستا لتنبي عنا لتنبي عنا دا کلمه زیاته کا ویزر دے چه تا تا بخبر در کریشی پا جواب د سوال ستا و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا شبابتو قال حدثنا محمد بن طلحاها قال حدثنا محمد بن خراش قال حدثنا حبانو قال حدثنا اوحیب کلاو مان ابن شبرو ما بهذا الاسنادی فی حدیث اوحیب من ابرو او په حدیث د محمد ابن طلحه کې ايو الناس حق مني به حسن صحبه کم یو د خلکو نړۍ رګدار دي نه مانه په خیسته مرګرتیا ثم ذکر بمثل حدیث جرير و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او زهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سفيان الحبيب ها وي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطوان عن سفيان و شعبه قال حدثنا حبيب بن نبي العباس عن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ ما قال جاء رجل ناغلی و سر نبی علیہ السلام تا یستاذنه فی الجهاد اجازت تی غختو فبارد جهاد کی فقال احیون والداک فی مور اپلار دی جوندی قال نامی آو قال ففیه ما فجاہد داغی خدمت کا و پس جهاد دے داغی بارک فجاہد نو جهادو کا دمور اپلار خبر منل داغی خدمت کول داغی تابداری کول دا طول مجاہد دا و بیهی قالا حدثناہو عبید اللہ ابن معاد قال حدثنا بی قال حدثنا شعبت حبیب قال سمیتو ابن عباس قال سمیتو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یقول جا رجل ناغلی و شر نبی علیہ السلام تفدہ کربی مثلی دا سے حدیث ذکر کو قال مسلم ابو العباس اسمه صاحب ابن فروخ المكي وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن بشر عن مسهر عن حاوي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق ها وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الآمش جميعا حبيب بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عبر عمر بن حارث يزيد بن ابي حبيب ان ناعما مولى ام سلمة ناعم مولى ام سلمة وحدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اقبل رجل رام توجی شو یو سن نبی علیہ السلام تفقال او بایوکا علی الحجرت والجہاد ویز بیعت کم تاثر اپا حجرت و جہاد ابتغی الاجر من اللہ لطوم اجر دا اللہ نا قال اللہ حبیب فال من والدے کا احد حی ویستا والدینو کی او جون دے قال نعم بلکی لاہم اد بلکی دوان جون دی قال فتبتغی الاجر من اللہ ویتد اللہ نا اجر لٹے طلبے قال نعم قال فرجي الى والديك واپس شمور پلار ته دی فاحسن صحبتهما خاستقد دوی مرګرتیا دا دلیل دی د لوی فضیلت د مور پلار د خدمت او د جهاد نه مضبوط کو او دا د علماء او دلیل لچي وای چې جائز نه دی جهاد مگر په اجازت د والدینو بجے که جہاد تزی نو دو والدینو نو اجازت بغواڑی کل چی مسلمانان وی یا که یو پکی مسلمان نی او که دوان علی عیاذ باللہ مشرکان نی نو بیا اجازت شرط ننے او دو علماء اتفاق دے چې د مور پلار نافرمانی حرام ده او دا د کبایر نه ده باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ وغیرهما روان دی والدنی کيو د احسان د والدینو په نفلونو مزوی او ک غیر مزوی عدلتا وی ففیه ما فجاہد گورا کل دا مور اپلار سرنی کی دا جہاد نا افضلوی اکثر اہل علم پدیدی یو سړی به غزال نوزی مگر د مور پلار په اجازت باندې دا چې کله جهاد فرض کفایه وي اګه کله فرض عین شو نو بیا په اجازت له ضرورت نشته او ایدانیانی کنم پشاند مور اپلار دی او دانیاغانی پشاند میندو دی نگور دا مور اپلار نا اجازت اختل جہاد دا پار واجب دی مگر که جہاد فرض عینو گرزی دو نو بیا اجازت لضرورت نشتا نگور چی جہاد فرض دی ا د مور اپلار اجازه ده نورو کارونو کې بم د مور اپلار اجازت معتبر وي هسه سفر کې چرتزي نو مور اپلار نه وي اوس خو بچو مور اپلار رو خبر ني اي فرض کار به د مور اپلار د اجازت نه بغیر نه کې نو ته او زه لذي سفر کې نه خو به صرف جهيز بي تجارت لذي بل سه لذي د مور اپلار اجازت به معتبر وي دا سید علم سفرم دے که فرض عین وی نو اجازت له ضرورت دی چاو که فرض کفایه وی نو مور پلار نه به اجازت غواړي وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا عمد بن هلال نبي رافع نبي هريرة رضي الله عنه انه قال ده فرمایلی وکال جریج یتعبد فی صومعات جریج د الله اولیاء کی اولی عبادت به کول په خپل عبادت خانه کې فجات امه نمور ورثرا لا قال حمید فوصف لنا ابو رافع مونږ ته بیان کړی دی ابو رافع صفت ابو هريره اغا صفت او طریقه دا ابو هريره له صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم امه د وجد بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور دا هین داتو کړی چې دی رو بللو کیفا جعلت کفها فوق حاجبها چې سرنګ یغه ګرځول او لاس د پاس د رجو ثم رفعت راسا الیه ور تصرا پورته کوته دوه دی را بللو فقالت یا جریج اے جریج انا امک از دی مور مکلمنی ما سر خبرو کا فساد فتح یصلی فسواد فتح یصلی مور رالا او دی مشکل لگیا اے موافقت فسواد فتح موافقت راے د دې مور د بچی سره او د مشکولو فقال اللهم امي وصلاتي يا الله مور به مواس کې مزم دي قال فاختار صلاته مز غرقو فرجعت مور واپس لاړه ثم عادت في الثانيه بیا واپس لاړه دیم فقالت يا جريج انا امك فكلمني زد مور ما سر خبره وقال اللهم امي وصلاتي يا الله مور به مواس کې مزم دي فاختار صلاته موزی غورکو فقال اللہم انہا دا جریج دا جریج دے وہو ابنی و انی کلمتو زور سر خبرکم فابا یو قلمنی دے انکار کئی چی ما سر خبرو کی اللہم فلا تمیتو حتی تریہو المومسات دے ممڑ کے چی ورتو خیبتکار زنانا قال ولو دات علیہ یفتنا لفتنا که دعای کړه و د ته چې دې د فتنه کې واقع شنو په فتنه کې به واقع شو دا خو ورته تش د بدکار او زنانو د خول خیریو کې او کوي چې دې په فتنه د بدکارۍ کې واقع شي نو بیا هم په کې واقع وي او دلته دوه پیر راغلي په حدیث د عمران ابن حسین کې دي چې دا درې پیر راغلي اے دیو اللہم امی و سوالاتی یا خویدا پزڑکی ویلی جب ابانی نتق ندے کڑے او کنتو کی کڑے نددائی پا شریعت کی دموس پا منز کی خبر جائز ہوئی لکہ زمون پا شریعت کیم پا ابتدا کی پا موس کی خبر جائز ہوئی خوبیا منسوخش وقومو للہ قانتین تاسو لتیر شویدی اجابت د والدینو په مسکه څنګه ده امور غصه شو مومسات جمع د مومساتن دا او دا غزنانه ته وی چې سرګند بدکارای کوي بعض علماء په دې دلیل نیولې شوافعو چې موس کټکول شي د مور د आवाज د وجنا برابر د کدا فرض وی او ک نفل وی. اباظ علماء او شوافی او تفصیل کړي وای ک موز نفل له او بچی لا پته چې دی پلار یا مور تک ز دا اجابت نکم نو zarar ورته رسی نو اجابت واجب دی مسلمات کی بیا به او کی او ک فرض دی وخت انګ دی او کدی سلام ګرځي کنه نو مز وخت زی نو بیا وای اجابت واجب نه او کو وخت انګ نینو امام الحرمین وای بیا د مور پلار اجابت واجب دی. امالکیه وای د پلار خبره اجابت په نفلو کې غوړه ده چې ته په نفلو کې وګدواله کې. اباد وای د مور پورې خاص د پلار پورې نه ده. اس مسئلہ دی مودی فقہا او دا سی ذکر کرے باز احنافو وی که یو سوک مور اپلار رو بللو دے پا فرضو کنے نو دے دی جابت نکئی قبلی دینا مگر دا تا ورت فریاد کئی پس تکلیف دے اپا نفلو کی مسئلہ دارا که مور پلار لپتا دے چی بچی دا دے نیت تھڑلے اده بیا موازونه کوي نو دی دی اجابت نه کوي. اکا اغلا پتا نوا چه بچه می پا نفلو دی کسنو بیا دی ولی اجابتو کی او مور اپلار لتکلیف رسی چه بچه اجابت نه کوي او دا اخو کی صحابی گی نافرمانی نو دا جوریج پا نفلی مسکیو نو پا دبان یا واجب یا مستحبو چی دا مزمات کڑے وے او دا مور خبر من لے وے خود دا سیو نکل. فقالت دیوی اللہم انہا دا جرید دا جرید دیو دی نماز وے دیو انی کلم توز ورطا خبرکم فابا یو کلمنی اد انکار کئی چی ما سر خبریو کی اللهم فلا تمتو حتا تريه المومسات دے ممڑ کے چورتا اوخے اغبتکار زنان چھ سرگند بدکاری کئی. قال ولو دعت لیه یفتن لفتنا کچھر دعائی کڑیو پدی چھرے فتنہ کی واقعیشن فتنہ کی مواقعیشن. قال وکان رائی ذوانن او یو سرون کے دا گڑو یا ویلا دیری ہی چاغ بزینیو اغا عبادت خانی ددتا دیر ستا وی اغا عبادت خانا چی دا عبادی نبس کٹ شوی وی. قال فخرجت امرات من القریا روتی ویو زناند کلینا فوقال هر راعی واکش او پائی راعی فحملت حمل غسته فولدت غلاما ذي غوله بچي فقير العادي طويل شيو ما هذا ذا سري. قالت من صاحب هذا الدير دخاوند دي عبادت خاني او كني سينا. قال فجاءوا بفؤوسهم اي رات للكلو پخپلو تبرون سرا ومساهيهم اخپلو بلچوكو دالو سرا. فنا دوه نو دی ورتا وازونه ورکړو فسوادفو دی ور سره مخامخ او ملاو شل یصلی مزکولو فلم یکلمهم دی سره خبرونه کی کالفا خذو یهدمون دیرو دی شورو شل دا عبادت خانه لړولا. فلم ما را ذلک نزل الیهم چی وی قتل دا دی ترا کوشو فقالو له سل هذه ای ورته تا بدکاری کړي دا بچی دا غې نه دی فقالوا له صل هذه نويلو اغوي صل هذه تپوشو کدی خزینا فإن أخبرت بأنك وقعت على ذاك وهي جد ما سربت کاری کړي او دا بچي تي پیدا شوه تپوشو کدی رقال فتبسم د تبسم کو جره ثم مسح راس الصبي مسه کو سر دا غما شوم چې ځان سره راغستو فقال من ابوك ويستاپلار شوک د فقال ابي راعي الزعن زما پلار غسرون کې د ګړو له فلم ماسعي سمعو ذلك منه دای چې دا واورې دل چې مو خو ظلم کو او د دې عبادت خانه مو لړولا ادا د کرامتو چې ما شوم خبرې وکي قالو نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضه جوړو هغه چې مو لړولې د استاد عبادت خانه نه پسرو اس په نظرو قال لا دولا ولكن عيدوها ترابا بید خاورو نه جوړه کوي کما کان لک چوا څنګه چوا نو به اغشان جوړه کوي او ثم علاه بیا ثم علاه برا پور تکدا نو دی کی گورا اس بات دا کرامت تے داولیاء کرام و کرامت درست بھی گورا دے دا خپل تقوی دا وجن اللہ پاکی سرگند کا خود مور خیری پیو لگی دی ادا معشوم دا خبری دا کرامت دا جریج عابدو ویدا واپس کئی دخارونا لکا سنگ چواب و بیهی قالا حدثنا زهر بن حرب قالا حدثنا عزید بن حارون قالا برنا جریر بن حاضم قال حدثنا محمد بن شيرين نبي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه خبر ندي کړي په ما شمواري کې نو مور پغيغا او پزانګو کې مگر دریو کسانو عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا يسر عابد فتحذا نيولي وصوم عتن عبادت خانا فكان في عبده كفاتت أمه مور ورطر على عود مسكر فقاد ذي جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي دوي اي رب زمان مور من بواس كيو مزمم دي فأقبل على صلاته دے مستمت وجیش و فنس و رفتغ اللار فلما کان من الغد اتتو سبان بیار آلد مسکر فقالت یا جریج فقال یا ربی امی و صلاتی اے رب امور می موازنک امزند فاقبل علی صلاتی فقالت دے مور خیریو کہ اللہم لا تمتھو اللہ دے ممن کے حتی انظر الی وجوہ المومسات چی دے اگوری مخونو د بدکارو سرگندو بدکارو زنانو تاب فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ ذِكَرْ بَقُولُ بَنِ إِسْرَائِيلُ دُ جُرَيْجَ وَدِدِ عِبَادَتْ وَكَانَتْ اِمْرَاتٌ بَغِيرُ وَيَوْزَنَانَ بَدْكَارَ يُتَمَسَّرُ بِحُسْنِهَا دَاغِ پَحُسْن بَمِثَالُنَ بَيَانُ لِشُلْ فَقَالَتْ دِيُوْ اِنْشِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ كَمَا خَجِنُ خَامَ خَادِبَ فِتْنَةَ وَاچُمْ دَتَاسُنَا قال فتعرضت له دي ورتزان پیش کو فلم يلتفت اليها اغدي تاڑون قتل فاتت راين رال دشمن کی تکانا يا ویلا سومعتي چغبزيني ودت عبادت خانه صرف ام كانت من نفسها قادر کو دی اغا پزان فوقالها غدی سر صحبتو کو فحملت ندا حامل شو فلم ولدت بچے پیدا شو قالت و من جریجن دیوی داد جریجن نفاتو و ایرال الفستن زلوه نو دے دی عبادت خانی نرا کشکو احد موسا و معتو عبادت خانی ورطولنولا و جعلو یدربونو شورو شلچ دیوالو فقال ما شانکم دوی سر حال ستاسو اول خو می خبر کئی ولی می ٹکوئی ادا عبادت خانه مرا تولیو لڑو لقالو زنیت بی هذه البغی تا بدکاری کڑی دیدی بدکاری زنانا صرف ولدت من کا او دیدی بچے شوی دیتانا فقال این السبیو دوی ماشون کم دید فجاو بی ایراتیو کلپا فقال دعونی حتی اصلیا وی پریمی زی چلک مزو کم فسولا مزیو کو فلم من صرفا مزنا چروگر جیدو اتسوبی ماشوم ترائی فتوان فی بطنی تاسی پا گتے اوالو پا خیٹکی وقال یا غلام من ابوک اے الکا سوک دی پلار دے قال فلان الرائی فلان اشپن کے قال فا اقبل ولا جریج یقبلونه رام توجی سلی جریت تخکلولوی ویتمسہون بی اوغی تبرکن مسحکولو وقالو نبنی لکا سومعتک من ذهب استاد عبادت خانه د سرو زر نو جوړو قال لا اعيدوها وی نرا واپس کای من تین د خټونه کما کان لک جو ففالو د لاسوکل وبینما سبیون فمند دی کیو ماشوم یرضع من امه پیرو دل د خپل مور فمر رجل راکم تیر شو سره سور الا دابتن فارحتن پیو سورلی فارحتن اے مضبوطا او شارتن و شارتن او پیو خکولی شکل لباس کی و شارتن حسنتن او پہ اتو لباس خکولی کی فقالت امون امور دی بچی ہوئی اللہم جلبنی مثل هادا اللہ غمادا بچی ام دی غنتی اگر دی فترکت ثد آغد مور سین پریخوا و اقبل ایلی او داس متوجی شدی سڑی تفنظر ایلی دیتی او قتل او اغد متکبرین انو فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ اللہم آد دی سڑی غنتی مگر دی چلی پا غرور او تکبر کنی ثم اقبل علا ثدیئی بیا متوجی شو د مور سینو تا فجعل يرتضع شوروش چی پیرول قال فکعنی راوی ویت بویگنی چیز انظر گورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وهو یحکی ارتدواعو او غی حکایت بیانولو دی ماشم د پیرو درو بی اسبعی سبابا پا دی گت سبابا فی فمی پخل مبارک کی اے گت خلقی خواو دا ماشم پشان رو دلا پجاره مسوا شروع شو چې ده مسکولا روله قال ومروا بجاریه تیر شل دی په وینځي وهم یضربون اده غریب مظلومه والا ويقولون ای زنیتی سرقت تا بدکاری کړي غلا کړي وي تقول حسبي الله ونعم الوکیل زما در سره وسن چلیږي ما تعالی کافی دی او خزموار دی فقالت امه نمور وی اللهم لا تجعل ابنی مثلها الله ما دا بچی دی غنته مگر زه فتر کر رضوا ان د پای رودل پری خل و نظر ای او دی وزت او قتل فقال اللهم اجعلنی مثلها الله ما دی غنته مگر زه فونا کا تراجع الحديث فدغز کی تراجع الحديث دا مور متوجی شو دی پیرودون کی سره خبره کوي هغه خو مخ کې دی اهل د خبرو نکته چې کله هغه خبره وکي ناغي دا خود خبرو اهل له نو تاسو ته کوم راجا یو کا ورته وی حلقه اے حلقه وی سر دی اخره لشه مر رجل حسن الهيئه تیر شو سره خاسته شکل والا فقلت اللهم اجل ابنی مثله الله غما دا بچې دې د غنتی کې فقلت الله ولا تجلني مثل ما دې د غنتی مگر زه ومروا بهذه الاما وتير شل دې پدی وین دي هم يضربون عدي وي ويقولون اذا نيت وسرقت زنيت سرقت فقلت الله ولا تجل ابني نماوي مگر زه زما بچې په مثل فقلت الله مجلني مثلا قال دې بچو ورته ان ذلك الرجل كان جبارا دغه سړی خو متکبر ته څنګه مال سوال کې چې ما دې د جبار او متکبر غنته وګرځي فقلت والله ما لا تجعلني مثل والله ما دې متکبر غنته مگر وان هذه يقولون لها زنيتي خلق ورته وې تا بدکاری کړې ولم تزني او دې غريبي بدکاری نه کړې وسرقت و اغلال کړې ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها الله ما د دې غنته وګرځي په دیوالو ټکولو کې نه لکه دا د ګنا نه صحیح سالم ده نو مام داسي صحیح سالم وګرځي دای ورته نسبت کوي باطل تا او دا پاک ده چې زم د باطل او د بی دیني نه پاکم ردی کی وای دریو قسم کا سانو دا خبری کړی دی دیکې دا هغه معصوم ذکرونو کو چې په اصحاب الاخدود کې د مسلم شریف په اخر کې راځي نو با دی وی چې هغه د زانګو د مور د غی گنو وړو کې او خلویو دا جواب علما وکړه ورناغم راغی تاسو له اصحاب الخدود واقعیا کې براشي چې د مور په غیګه کې بچی وته ورغورځول مور انتظار کولو هغه ورته وی مور انتظار مکه او په حق اور ترا دانګا وبه قال حدثني حدثنا شيبان بن فرو قال حدثنا ابو عوانا عن سهيل نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ککړه دي شي په خار پوزا بیا د ککړه شي بیا د ککړه شي من ادرکا بوی هندل کی بر چاو مندر مور پرار پا بڑاوالی کیاو کلیه ما یا دوارا یا یو احد هماو کلیه ما فلم یدو خلیل جنہ او دے جنت توردن ننشو لئی پا خدمت وبی ہی قال حدثنا زہر ابن حرم قادثنا جریان سہر نبی وریعت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفوه ثم رغم انفوه ثم رغمان بو پوز دی پخارو ککڑشی قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیه چاچو من دل مورپلار اندہو دزان سرال کبرو من ادرک والدیه اندو الکبر اغسو چو من دو والدین دد سر بڑا والد یو دی دوارو یا یو یو دی دوارو یا دوارو ثم لم یدخل الجنہ و بی جنت تور دننشو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد بن سليمان بن ملال قال حدثني سهيل النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثلاثا فپوز دي فخار ککڑ شدری پیری و ثم ذكر مثله او بيد دي غنت حديث ذکر کو باب فضل صلة اصدقاء الاب والام ونحوهما باب د فضیلت د دوستي او صله رحمي ساتلو کې د دوستانو د پلار او د مور سره اې د مور مرګري دي او د پلار مرګري او دی غنته وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال احبرنا عبد الله ابن وهب قال احبرني سعيد بن ابي ايوب بن وليد بن ابي الوليد ان عبد الله ابن دينار عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا يوسر من الاعراب ضمان دشان لقيه ملاو شد ابن عمر رضي الله عنه سر فلا رد مكي فسلم عليه عبد الله رضي الله عنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بسلام واشور وحمله على حمار سورق فخر كان يركب چودې چې پاغې بسورې دو پاغې سور کو واطاه امامتن كانت لاراسي ورکو یو پټکې چې پسر فقال ابن دینار فقلنا له ورته اصلحك الله ولاد استحال درس کی انهم لاراب دا خوان نشان دي انهم يردون باليسير دای خو په لکشي ور کولم خوشاليږي فقال عبد الله رضي الله عنه ان ابا هذا وفلار د زمیدار کان ودل عمر ابن الخطاب اغه دوستو د عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الله د حبيب نوريږي چې فرمایله ان بر البر رلوني کی سيلات الولد اغا دوستي او سل رحمي د بچي د اهل او دي ابيه د پلار د دوستانو شرا چې د پلار دوستان پالي او دا غي خیال ساتي وبه قال حدثني ابو طاهر قال ابن عبد الله ابن وهب قال ابن حيوت ابن شريح عن ابن الهادن عبد الله ابن دينار عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بر البر دیر الوی پنی کئی کئی اسیل الرجول ودنا بیهی چی سیل رحمیو ساتی او سڑی دو دوستانو دو والد سرام و بیهی قال حدثنا حسن بن علی الحلوانی قال حدثنا یکوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا بی ولیس بن سعد جمیعا یزید ابن عبداللہ ابن عسام ابن الحاد ان عبداللہ ابن دینار ان ابن عمر رضی اللہ عنہ مانو کانا اذا خرج الى مکہ کله چې بده مکی مکرمی توتو کان له حمار فدی اخر یتروه علیه آرام به حاصل لو پاغي اذا مل چستړ به شروع کو بر راهل پسور لیدو خي و امامت یو پټکه یو شد بهار اسو پاغي به سر تړلو فبینه ما بینه هو یومن تمند دی کی غیورت په دغه خر شروع اذ مر به عربین یو باند شي تیر شو فقال لست ابن فلان ابن فلان ویته د فلانی ژوینی قال بلا غیورنا فاتواه الحمار خر ولا ورکو وقال اركب هذا پدی سورشا او امامه ورک قال اوجدد بها راسک سر پتلا فقال له بعض اصحابه باز مر غرور تو غفر الله لك الا ایت تبخنو کیا ته ته دل عربیا ورد کو دی باند چیت حمار کن تتروه علی تاب پاغي اراما سلول او اماما كنت تشد بها راسک تاب پی سر تڑلو فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایما ورید ریدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمایا لے ان من ابر البر دیرلوی نیکی سلط الرجل آغا سل رحمی و ساتل سڑی دی اہل و دابی داغ دوستان و دوالست ربادان یولی اپد دین چی غشا کی اخاورو کے پروت دے اس استر کی در سرن لگی وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ عَدَدُ وَالِدْ أَغَ دُوستُ دُومَرْ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَدَعْزِكَ مَا دَدَ سَرَدَ دُمْرَ اِحْسَانُكُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الہ العالمین ته زمونږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته او زمونږ والدین او تا استادانو مړو ژوندو اصول شروع تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین زمونږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او سمر دینی دنیوي پریشانۍ دې الله راټول ختم کړي الله د دایمي عارضي بیمارو نمو په حفاظت کې او ساتي او موږ نه تر اخره سلګو د خپل دین کارواله او دا خالص د خپل وجه او درجه لپاره وګرځي. سمره بیماران کورونو او هسپتالونو کې وي الله ته ورته شفای کامله عاجل او نسبه کې الله کمزه کې مسلمانان په پریشانو کې دي په ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم دي دا ټول امت نه دینی دنیوي مصائب لري کې الله الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.